Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianuși ne prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la Jurnalul de Prânz. Bugetul neschimbat după votul în comisie, amendamentele opoziției respinse aproape înainte de a fi propuse. 23 pentru raport de respingere a cererii de examinare și 13 voturi împotrivă. Mulțumim, ne vedem la plen! Petre Daia caută spații pentru viitoarele aprozare și magazine alimentare. Se lucrează acum în toată țara. Echipajul acesta uman care există la nivelul acestei societăți a intrat în legătură cu producătorii. La sport, Simona Halep a plâns în vestiar după eliminarea de la Indian Wells. Ultima reacție asemănătoare a avut-o în 2017, când a pierdut finala de la Roland Garros. Simona Halep spune că înfrângerea suferită la Indian Wells contra cehoaicei Markéta Vondrusova a fost una dureroasă pentru ea. Ea spune că a fost foarte dezamăgită de acest eșec și precizează că nu a mai avut de mult o astfel de reacție. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Vreme frumoasă astăzi, cu temperaturi în creștere și maxime între 5 și 13 grade. După amiază, norii își fac apariția în vest, nord și parțial în centru și sud-vest. Doar izolat va mai ninge la munte. Zi frumoasă și în București, cer variabil și o temperatură maximă de 11-12 grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Să se revizuiască, primesc, dar să nu se schimbe nimica. Bugetul înapoi în Parlament, dar, cum era de așteptat, amendamentele opoziției n-au fost acceptate în comisiile de buget finanțe. USR și PNL au cerut sume mai mari pentru construirea de drumuri în Moldova și pentru autostrada Pitești-Sibiu. PSD-ul tocmai a votat împotriva construirii autostrăzii Unirii. Mulțumim. Opoziția a votat pentru autostrada Unirii. Nu există bani pentru studii de prefezabilitate și fezabilitate. Asta scrie în amendament, dacă nu ați lăsat. Corect. Ați votat împotriva... 8. Domnul Isu Teodorovici, cunoaște subiectul Pitești-Sibiu. Guvernul României n-are chiar absolut nimic de spus. Condiția în care dumneavoastră voturi pentru, astăzi, vă rog. Dumneavoastră astăzi nici măcar n-ați bugetat voturi împotriva. Adică nu vrem în continuare la nouă în coridor. Opoziția a cerut reducerea sumelor alocate partidelor și creșterea bugetului mai multor parchete, inclusiv al celui antimafia. Deputata USR Cozet Chichirău a explicat că DIICOT are nevoie de bani pentru plata facturilor la curent și căldură, dar și pentru expertize medico-legale, aparate de înregistrat și alte echipamente fără de care nu poate lucra. Amendamentul a fost respins în grabă. Dacă ați ști cu ce se ocupă DIICOT-ul, ați ști că sunt persoane care trebuie protejate în depunerea acestor mărturii. Sunt cauze transfrontaliere, de trafic de persoane, trafic de droguri, da? Sunt chestiuni importante. Da, mulțumim. Voturi pentru, vă rog. Și sunt dezamăgită foarte important. Domnul ministru nu înțelege aceste lucruri, importanța DIICOT-ului. Nu uitați să votați, că susțineți pe mine, nu votați. Votul în plen este programat la ora 17:14. Amintim, șeful statului a retrimis bugetul de stat pe 2019 la Parlament pentru a fi modificat, dar PSD a anunțat că textul va fi votat în aceeași formă. Și înainte de votul, cum spuneam, de programat la ora 14, președintele Klaus Iohannis n-are niciun motiv să mai blocheze bugetul, spune ministrul Eugen Teodorovici, după votul rapid din ședința comisiilor reunite de buget finanțe. Din punctul meu de vedere, dacă azi avem vot pe buget, cred că nu știu, ori în seara asta, ori mâine ce târziu, președinte primește bugetul și nu are niciun motiv să-l mai blocheze, absolut. Părerea mea că seara asta putem avea în monitor oficial bugetul complet. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM, protest în fața Ministerului Sănătății. Peste 200 de sindicaliști Sanitas reclamă scăderea sporurilor salariale din sistem. Sindicaliștii susțin că legea cadru privind salarizarea bugetară nu a oferit venituri corespunzătoare și echitabile tuturor categoriilor profesionale din sistemul de sănătate. O delegație Sanitas urmează să fie primită de ministrul Sorina Pintea. Pe de altă parte, Institutul Național de Statistică anunță că salariile din sistemul sanitar au crescut anul trecut cu 30%, iar cele din educație cu 36%. În construcție au urcat însă cel mai mult, cu 45%. Pe de altă parte, Institutul Național de Statistică anunță că în ianuarie câștigul mediu brut a fost de de 4.800 de lei, cu 2% mai mic decât în decembrie, iar salariul mediu net pe economie a fost de 2.950 de lei. Mihai Bucureșteanu. Cele mai mari salarii în prima lună din an au fost în IT. Salariul mediu net a ajuns în acest domeniu la 6.768 de lei. La polul opus, cele mai mici au fost în industria de fabricare a hainelor, 1.718 lei. Dacă facem o comparație cu luna ianuarie din 2018, câștigul salarial mediu net a crescut în 12 luni, cu 18,2%. Comparativ cu decembrie 2018, în luna ianuarie 2019, în majoritatea domeniilor, nivelul câștigului salarial mediu net a scăzut. Motivul, în ultima lună din an s-au acordat prime de Crăciun și alte bonusuri. Cum era de așteptat, cele mai mari creșteri ale salariului mediu net în sectorul bugetar au fost în administrația publică, învățământ și sănătate, după aplicarea noii grile de salarizare pentru personalul plătit din banii de la stat. Cu țuica pe masă și vorbind în engleză, așa a încercat să-i convingă ministrul finanțelor Eugen Teodorovici pe colegii săi din Uniunea Europeană să voteze eliminarea accizelor pentru cei care produc băuturi alcoolice în gospodării. Anual în România se produc peste 1.300.000 de litri de țuică și palincă. Ministrii europeni de finanțe n-au refuzat sticluțele cadou, dar nici n-au acceptat solicitarea lui Teodorovici. Vor mai întâi un studiu care să arate efectele eliminării accizelor. Aveți în fața dumneavoastră un mic suvenir, un cadou din partea președinției române. Vă invit să-l priviți, e vorba de tradiție și de o moștenire culturală, dar este și o băutură alcoolică pe care vă invit să o gustați mai târziu. În folclorul nostru se zice că viața pământului s-a contopit cu lumina soarelui în fructe care au fost transformate apoi într-una dintre cele mai aromate băuturi naturale, care dă savoare fiecărui moment important din viață, de la nunți până la înmormântări, de la sărbătorirea unei recolte bogate până la necazuri. În altă ordine de idei, ministrul agriculturii caută spații pentru viitoarele aprozare și magazine alimentare. Toate vor fi reunite sub conducerea Casei de Comerț Agroalimentar Unirea. Din respectivele magazine, ce vor fi o alternativă la supermarketuri și la chioșcurile de cartier, vom putea cumpăra produse autohtone. Ana Stanciu. Până la finalul acestui an, promite ministrul agriculturii, românii vor putea cumpăra din spații special amenajate legume, fructe și alte produse 100% românești. Casa de Comerț Agroalimentar Unirea va fi o societate pe acțiuni care va cumpăra alimentele direct de la producătorii locali, a anunțat ministrul Petre Daia într-un interviu acordat postului public de televiziune. Se lucrează acum în toată țara, echipajul acesta uman care există la nivelul acestei societăți a intrat în legătură cu producătorii, își fac grafic de delivrare, se închiriază spații la această dată, pun adaosuri modice în așa fel încât să câștige toată lumea. Să câștige, dar eu, să de exemplu, dacă lumea, sunt dar un, se desfășoară. Dacă am și un mic aprozar la un parterul unui bloc. Și este un principiu și numai departe de 100 de kilometri raza de acțiune pentru a aduce produse proaspete. Investițiile în Casa de Comerț Agroalimentar Unirea vor ajunge la 100 de milioane de euro. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Fiica managerului Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu și un asistent medical implicați în episodul scandalos de la secția de psihiatrie, când trei pacienți cu afecțiuni psihice au fost filmați în ipostaze intime, au fost sancționați. Cei doi au îndemnat pacienții să facă asemenea gesturi, apoi au distribuit imaginile pe rețelele de socializare. Gabriela Mladin. 10% mai puțin din salariu pe următoarele 3 luni. Aceasta este sancțiunea pe care a aplicat-o comisia de anchetă în cazul fiicei vitrege a managerului spitalului și a unui asistent medical. Cei doi au îndemnat pacienții de la psihiatrie să întrețină relații intime, apoi au distribuit imaginile pe rețelele de socializare. Inițial, comisia de cercetare disciplinară a luat măsuri doar cu șefii de secție, schimbându-i din funcții și apoi, după ce presa a aflat despre scandal, s-a pornit ancheta și împotriva protagoniștilor incidentului. Fica managerului, care lucrează ca registrator medical, a declarat că ar fi făcut filmulețul pentru a arăta conducerii ce se întâmplă în secția respectivă și că nu-și explică cum au ieșit în spațiul public imaginile. În paralel, și polițiștii din Gorj desfășoară o anchetă penală privind acest incident. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Mergem acum în Vrancea, unde un polițist de investigații criminale de la Poliția Comănești a fost arestat pentru camătă, șantaj și dare de mită. Alături de un alt bărbat din oraș și de fiul acestuia, polițistul devenise spaima orașului. Ancheta de ICOT a scos la iveală inclusiv că polițistul a divulgat secrete de serviciu, transmite Claudia Toader. Dosarul instrumentat de procurorii DIICOT are doi învinuiți principali, Viorel Untea și Mugur Bărânceanu, agent de investigație criminale la Poliția orașului Comănești. Cei doi au pus la cale afacerea în urmă cu 3 ani. Au început să dea bani cu camătă, iar fiul liderului grupului avea rolul de recuperator, în timp ce polițistul se ocupa de protecția grupării, dar și de spălarea eventualelor dosare. În ianuarie anul trecut, de pildă, tatăl și fiul au lovit cu portiera mașinii un bărbat care luase bani împrumut. Acesta mutase 10.000 de euro, restituise întreaga sumă plus o dobândă de 4.000 de euro, dar încercau să-l determine să mai dea încă 6.000 de euro. Cazul a fost anchetat la acel moment de Poliția Comănești, însă polițistul care s-a ocupat de dosar a fost mituit de colegul său, despre care nu știa că face parte din rețeaua cămătarilor, să dea o soluție de netrimitere în judecată. Procurorii DIICOT au adunat foarte multe dovezi împotriva cămătarilor și dețin probe clare cu datele și orele la care au fost comise fără de legile. Claudia Toader, Europa FM. Cardinalul George Pell a fost condamnat la 6 ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de abuzarea sexuală a 2 băieți din corul bisericii într-o catedrală din Melbourne. George Pell a atacat decizia. Cu detalii, Laura Dori. George Pell este cel mai înalt prelat catolic condamnat pentru abuz sexual împotriva minorilor. Cardinalul se declară nevinovat, iar apelul său va fi judecat în luna iunie. Fost trezorier al Vaticanului, George Pell este un susținător declarat al celibatului preoților și al valorilor tradiționale ale catolicismului. Potrivit procurorilor, în 1996, pe când era arhiepiscop de Melbourne, George Pell a forțat 2 copii în vârstă de 13 ani să întrețină relații sexuale cu el. Fostul cardinal, acum în vârstă de 77 de ani, poate fi eliberat condiționat după cel puțin 3 ani și 8 luni de închisoare. La o întâlnire istorică de la Vatican, Papa Francisc a cerut ca abuzurile sexuale ale preoților să fie dezvăluite pentru a fi anchetate. Premieră științifică lângă București, laserul de la Măgurele a atins cea mai mare putere din lume, 10 petavați. Este rezultatul a peste 6 ani de muncă a sute de oameni de știință români și străini. Directorul proiectului, academicianul Nicolae Zamfir. Înseamnă de câteva ori mai mult decât orice laser existent în lume. Peta înseamnă milion de miliarde de vați. Un sistem care, într-o rază de lumină, concentrează a 10-a parte din întreaga putere a Soarelui și de aici și interesul. Și ce urmează acum să faceți cu toată această putere? Vom studia fenomenele noi care apar în momentul când materia este supusă unor condiții extreme și este pentru prima dată pe Pământ când se creează astfel de condiții extreme, încercând să deslușim unele din tainele Universului. Continuăm jurnalul. Un fotograf a fost prins în gura unei balene în largul orașului Port Elizabeth din Africa de Sud, dar a scăpat nevătămat. Rainer Schimpf, în vârstă de 51 de ani, venise împreună cu alți fotografi să imortalizeze cea mai mare migrație a sardinelor din emisfera sudică. Mihai Bucureșteanu ne spune întreaga poveste. Înota în ocean când a observat o balenă și aștepta să fotografieze momentul în care aceasta urma să înghită bancul de pești, scrie publicația Scientist Alert. Totul s-a întâmplat foarte repede. Într-un moment s-a făcut întuneric și am simțit o presiune la șold. Am știut imediat că balena m-a înghițit. N-ai timp să-ți fie frică, trebuie să-ți urmezi instinctul în aceste situații. Mi-am ținut respirația, știam că se va scufunda și mă va elibera undeva în adâncul oceanului. A povestit Rainer Schimpf. Echipa care îl însoțea pe fotograf spune că nu doar acesta era surprins de cele întâmplate, ci cel mai probabil așa era și balena. Balenele nu mănâncă oameni. Nu a fost un atac, nu a fost vina balenei. Sunt foarte sensibile, sunt giganți delicați, a fost doar un accident. Cu siguranță mamiferul marin nu l-a văzut sau l-a confundat inițial cu un delfin. Ulterior, balena l-a eliberat pe Rainer Schimpf fără ca bărbatul să pățească ceva. Mulțumim, Mihai. Trecem la sport acum. Tudor Ciurescu. Bun găsit! Cosmin Contra s-a hotărât asupra jucătorilor din străinătate pe care se va baza la dubla cu Suedia și Feroe din startul campaniei de calificare la Euro 2020. Marea surpriză de pe lista anunțată inițial de selecționerul echipei naționale, Vasile Mogoș, de la divizionarea secundă italiană Cremoneze, nu a mai fost convocat până la urmă. În lot se va afla în schimb Gicu Grozav, care după ce a fost dat afară de Dinamo, joacă la ultima clasată din Ungaria, Kishvarda. Ceilalți stranieri ai lui Contra vor fi portarii Tătărușanu Pantilimon și Florin Niță, fundașii Săpunaru Chiricheș, Dragoș Grigore, Moții și Cristian Ganea, mijlocașii Kipciu, Răzvan Marin, Paul Anton, Stanciu și Mitriță, plus atacanții Claudiu Cheșeru și George Pușcaș. Jucătorii convocați din campionatul intern vor fi anunțați vineri. Meciurile cu Suedia în deplasare și Feroe pe teren propriu se joacă la 23, respectiv 26 martie. Antrenorul lui Juventus, Massimiliano Allegri, spune că echipa lui a făcut un meci perfect la returul cu Atletico Madrid. Învinși cu 2-0 în prima manșă din optimile Champions League, torinezii s-au impus cu 3-0 pe teren propriu după un hat-trick reușit de Cristiano Ronaldo. Pentru Juve este prima remontada după ce a cedat în tur la o diferență de 2 goluri. Allegri spune că jucătorii săi au fost lucizi și nu s-au precipitat în încercarea de a întoarce înfrângerea.